با عرض سلام حضور کاربران گرامی، به اتفاق شما چند لحظه دیگر به اتاق فرهنگ گفتگو خواهیم رفت که آقای محمد برقعی در رابطه با جنگ قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی سخنرانی خواهند داشت. موضوع برنامه امشب در اتاق فرهنگ و گفتگو، قدرت در دست کیست؟ خامنه‌ای یا احمدی نژاد؟ مجریان برنامه آقای جهانگیر لقایی، دلیر کردستانی و کیانوش توکلی هستند. من مصطفی شکری افتخاری دارم از رادیو البرز دانمارک این برنامه را ضبط کنم و در اختیار کاربران دیگر شبکه‌های اجتماعی قرار خواهم داد. با سپاس از شما، به اتفاق شما میریم اتاق فرهنگ گفتگو. ببخشید، من فقط میخوام بنم صدای من رو دارید؟ این سایته میپره اینجا، من این رو درستش کنم. بعد خیلی متشکرم. همین پتا ممنون. علتی که من میخواستم که دوستان صحبت بکنم، من هم تو فضا قرار بگیرم که اوضاع در چگونه هستش. به هر حال بحث این عنوانش، صحبتی میخوام بکنیم، این که قدرت در دست آقای احمدی نژاد یا آقای خامنه ای. هرچند من معتقد به ستیزی بین این دوتا نیستم، اونو بیشتر توضیح خواهم داد. و اما چیزی که شما هم در مقدمه فرمودی این بود که آقای احمدی نژاد یک پدیده نو در سیاست ایرانه و یک روال نوینی رو در سیاست ایرانشون پیاده کرده، و اون اینی که خب در سیاست ایران ما میدونید که میگیم که مشروعیت قدرت سه تاست، یا ارثیه که میشه سلطنت، یا کاریزماتیکه که میشه مثل آقای خمینی یا رهبران انقلاب، و یا میشه عقلانی که ما باهاش آشنایی داریم. در که یعنی صاحبات مقامات، ما به هم ملت میگیم فلانی نخست وزیر، رئیس جمهور و غیر ذالک. ایشون توجه کردن که در کشور این عنوان ها، در کشورهایی که قانون مداره معنی داره، در کشوری مثل ایران و کشورهای مشابه ما سمت مهم نیست و میتواند که صاحب قدرت هر وقت خاص صاحب سمت رو کنار بگذاره. یعنی وقتی که اینم از حالا نیست، وقتی شاه تصمیم میگیره قائم مقام یه روزه میذاره کنار، یا میرزا طی‌خان فرهانی رو به آسانی میذاره کنار، و همینطور زمان انقلاب ما که یه عده‌ای ناگهانه هی سرزنش میکنه آقای بازرگان رو که ایشون نخست وزیر بود، در حالی که خود ایشون با اون لحن شیرینشون میگفتن که این گوش رو میذاریم جلو شما، حالا من مو و میگو ما کاری نیستیم در حقیقت. و دیدینم که آقا که تصمیم گرفت آقای بازرگان و کابینش رو با آسانی هست که از سر هیچ بهانه‌ای. و بعدم آقای بنی‌صدر که این همه رأی آورد، یه روز که آقای خمینی تصمیم گرفت ایشون رو کنار گذاشت و با آسانی این کار رو انجام داد. خیلی هم مسئله خاصی اتفاق نیفتاد، در حالی که بیشترین رأی رو برده بود ایشون. همین مسئله ادامه پیدا میکرد. آقای خامنه‌ای میگفتش، آقای خاتمی همیشه گله میکرد که من مثل رئیس تشریفاتم در حقیقت تصمیم گیرنده نیستم. و وقتی که این توی غرب برای غربی ها قابل فهم نبود، هرچند برای ما ایرانی ها قابل لمس بود و گاه اوقات فقط ما به غرب نگاه میکردیم، فکر میکردیم که خودمونم قاطی میکردیم، در حالی که با غریزمون و با تجربه هم میدونستیم که چنین چیزی نیست که این باشه. من یه نمونه یادم که وقتی که در اسپانیا آمریکا و کشورهای اروپایی صحبت مذاکره با ایران رو مطرح کرده بودن، آمریکا به ویژه زیر فشار اسرائیل موافقت نمی کرد، کشورهای اروپایی می گفتن با مذاکره می توان مسئله را حل کرد و بعد بالاخره گفتن که شما یه نشونه بدید. اون موقع حکم قتل سلمان رشدی مطرح بود، گفتن اگر هست مقامات ایران برن و این حکم قتل سلمان رشدی رو لغو بکنن، بعد از مرگ آقای خمینی هم بود. خب دولت تقریبا گفت لغو میکنن، وزیر امور خارجه گفت آقا یک حکم که داده شده مال مرجع تقلیدی که الان فوت کرده، لازم نداره که اجراش بکنیم، و معاونش هم در پاریس این رو گفت و بعد گفتن خب آقا شما برید یک نوشتن بیارید. گفت چشم. رفت، در همون موقع آقای آهی بود به نظرم سفیر ایران تو پاریس بود، ایشون اومد گفت نه خیر آقا حق نداره این کارا رو بکنن. خب برای همه قابل فهم نبود چجوری وزیر امور خارجه و معاونش میگه یه سفیر که دست چندومه میاد علیه ایشون حرف میزنه. سه روز بعد معلوم شد که زور اون سفیر میرسه، در حقیقت دستور رو کسی دیگه میداد. این مدت ها طول کشید در اینجا تا فهمیدن که آقای کلینتون در محفل آقای پای سخنرانی آقای خاتمی با تمام رأی که داشت و محبوبیت که داشت بی خود نشسته، تصمیم گیرنده راجب مسائل کس دیگری است. و این دیگه کم کمک این اواخر در دوره آقای اوباما بود که گفته شد که ما صحبت نمی کنیم با دولت، بلکه با کسی که باید صحبت بکنیم با خود آقای خامنه‌ای هستش. به هر حال معلوم شد که یعنی همیشه ما ها حس می کردیم، به صورت عرض کردم تجربه تاریخ ما بود که این بود. به همین علت ما ها هیچ وقت بر قانون اعتبار قائل نبودیم. من یه شاهدی دیگه عرض کنم، من مدت ها خودم مورد علاقم بود بدونم که قانون اساسی ایران رو بعد از انقلاب چه کسی نوشته یا چه کسانی نوشته. به چندین گروه مختلف برخوردم، یعنی هی 5 تا عضو میشد، بعد 3 تا بهش اضافه میشد، بعد 2 تا اون یکی که نقل میکرد این 8 تا میشد، 6 تا، 4 تا از اینا بودن تو 4 تا جدید اضافه شد. بالاخره با یه مجموعه نمیرسیدیم. من میگفتم آخه مگر میشه که مهمترین مسئله قانونی کشور نوشته شده و چیزی که سرنوشت آینده رو تعیین میکنه و معلوم نیست کیا نوشتن دقیقاً. بعدها دیدم مهندس صاحبی باشه مصاحبه کردن که شما عضو این مجلس بود برای نوشتن قانون اساسی بودیم، گفت بله بله من اون موقع درگیر سازمان برنامه بودجه شدم دیگه نمیرفتم. آقای لاهیجی هم که حقوقدان بود که کارش بد باشه، آقای لاهیجی هم گفت من گرفتاری پیدا کردم نرسیدم برم. یعنی اینا به هر واقعیتی که حتی برای نخبگان ما و کسانی هم که قانون نویسی میکردن قانون نقشی نداشت. ما در تاریخ به طور تاریخی اون که زور رو داره تعیین میکنه، اون که گفت پدر من آدم مهمی است، گفت چرا، گفت مثلا وکیل مجلس یا سناتور قانون مملکتی می‌نویسه، گفت پدر من مهمتره، گفت چرا، گفت برای که پدر من آجان سر کوچه است، 2 تومن میگیره تمام اون قانون میزه دور. به هر حال این واقعیت جامعه ما بود. آقای احمدی نژاد خب متوجه شد در جامعه که قانون نیست که بگیم قانون نقشی داره تو مسئله، و قدرت هم که دست آقای خامنه‌ای از روز اول همیشون از روز اول انقلاب ایشون رفت در معاونت وزارت دفاع و وزارت دفاع رو یعنی نیروی نظامی رو و نیروی امنیتی رو از اون اول در کنترل گرفت و تو این زمینه هم اصلا هیچ شوخی نکردش در هیچ موقعی. به همین زورم تونست آقای رفسنجانی رو بذاره کنار. دیگه آقای رفسنجانی دیگه سمتی نبود که نداشته باشه، هر چی سمت بود داشت، ولی در حقیقت تونست بزنتش کنار. این رو ایشون پدیده نوعی که آغاز کردیم بود. ما در فرهنگمون رسم نداریم که به صورت تیمی از هم دفاع بکنیم و بپیوندیم. وقتی که در دوره نهم اینها برنده شدن، آقای سفارهنندی اومد گفتش که ما 6 سال زحمت کشیدیم، حالا چقدر راست میگفت نمیدونم، و اومدیم قدرت رو گرفتیم، که بعدها روزنامه انقلاب اسلامی یک لیست مفصل رو بود از هیئت‌ها که چگونه اینا در هر هیئت‌ها و مجالس سینزنی نمایندگی داشتن و اونجا رو بسیج کرده بودن. به هر حال گفت ما قدرت‌ها رو گرفتیم، قصدم نداریم قدرت‌ها رو تحویل بدیم، قدرت‌ها رو رو دواسی نداره، ما مثل آقای اصلاح طلب ها اینا نمی کنیم، همه قدرت رو به رفقا خودمون میدیم، همه پست‌ها رو به رفقا خودمون میدیم. ما اون موقع خیلی جدی نگرفتیم. البته من در غرب اینو شاهدش بودم دیگه، غرب اینطوری هست، غرب ظاهرا فقط گفته میشه نظام عقلانی و اتوریته، ولی اگه شما وارد ساختار سیاسی اینجا بشی، غیر از مسئله قانون مهمترین مسئله بانده، و شما جز گروه که هستید، گروهت میاد سر کار و از گروهت نگهداری میکنید. مثلا در این شهر واشنگتن که من هستم، روزی که یک حزب برنده میشه، یعنی دموکرات ها از رپابلیکن ها میگیرن یا به عکس، یه مرتبه در واشنگتن یک روز 3500 پست عوض میشه. این در سراسر کشور آمریکا تا سطح بخشا و روستاها میره، یعنی تمام سمت های سیاسی عوض میشه، سمت های فقط تکنیکی میمونه، یعنی این باند میره و اون یه باند میاد بر سر کار. خب اینجا ما با این آشنایی داریم، پول میدن برای زحمت میشن، 24 ساعت کار میکنن، 2-3 سال میدونن عمرشون رو میذارن برای اینکه تیمشون بیاد سر کار و بعدم تیمشون میاد سر کار. ما این رو در ایران نداشتیم. شما نگاه میکنید، نه در کابینه آقای بنی صدر داشتیم، نه در کابینه آقای بازرگان داشتیم، نه در کابینه آقای خاتمی این یک دستی رو داشتیم، در کابینه آقای احمدی نژاد خورده خورده این کار کرد. ولی آنچه که مهمتر بود که در ایران اگر اون اولی یه مقدار سابقه داشت، دومیش سابقه نه در دولت نداشت. متاسفانه باید عرض کنم که در سطح افراد خصوصی، یعنی معمولی ما هم نداشت، و اون اینه که شما اگر با کسی هم باند شدید یا هم گروه شدید، با او از چنگ و دندون دفاع میکنید، خارج از این که این درست یا غلط. این مسئله است که مثلا شما میبینید که آقای مثلا احمدی نژاد وقتی که آقای کردان رو با اون دیگه میخوام بزننش کنار، ایشون میره نماینده مجلس رو بخره، پول بده که علیهشون رای ندن. اون که افشا میشه به شکل دیگری دخالت میکنه، او که دیگه بالاخره کار به جای میرسه که از مجلس هم اول ایشون تاییدیش میگذره، ولی بعد که دیگه آشوب بالا میگیره و ایشون رو از کار برکنار میکنن، او تعجیلش میکنه و با کمال احترام میگه که ایشون خدمتکار بزرگی بودن و بعدم حالا چی گفتن، یه دروغ گفتن دیگه، ولی خیلی خدمت ها کردن به جامعه، حاضر نشد. سر آقای رحیمی ایستاد، سر آقای بهبهانی که وزیر راهش بود، که معلمش هم بود، که در موردش هم خیلی حرفه که اصلا ایشون اهل نماز هم هست یا نیست، به هر حال ایشون انقدر مقاومت کرد تا مجلس اون رو از کار برکنار کرد، استیزاش کرد و از کار برکنار کرد. وقتی که اون کار کرد، ایشون اون رو از وزارت ناگزیر برداشت، بعد یه مدت تأخیر بعد کرد کفیل وزارت خونه و در حقیقت به کارش ادامه داد. دیگه از بس که مجلس رو کرزر صدا کردن، گفت این وزارت خونه رو من قرار بوده در وزارت مسکن به حساب یکی بکنم، دوتا رو به هم بپیوندونم. به این طریق باز هم ایشون رو از کار برکنار نکرد، در مورد آقای مشایی دیگه همه هم میدونیم، در مورد آقای رحیمی دادستان کل کشور اومد گفت آقا ایشون فساد مالی داره، رئیس قوه قضاییه هم گفت. یعنی حالا بگذاریم که این حرفا غلطه که این دوتا از قبل محکوم کرده بودن، ولی در این حال ایشون پاش ایستاد، الان هم معاونش هستش. این شیوه ایز نو برای این میگم شما ایات مشه زمان آقای خاتمی، اگه همینطور برگردیم به عقب، آقای خاتمی آقای عبدالله نوری رو چیز کردن، زیر فشار گذاشتن، دولت اصلاحات بود، با آقای رفسنجانی خوب بود و آقای شهردار تهران آقای کرباسچی رو محاکمه کردن، اینا سکوت کردن. خیلی از خانواده های زندانی هایی که ما از قبل از انقلاب میشناختیم در خانواده های مذهبی بودن، اینها میرفتن پلوی آقای خامنه ای، آقای خاتمی گله بکنن که آقا این مثلا طاهر آقا احمدزاده، مثلا پدر احمدزاده ها و اینها، ایشون رو نشون نمیداد یا اگر نشون میداد به شکلی در میرفت. بعد اینجا انصاف بدم که تنها کسی که توی اینها محکم میستاد و بر سر اصول بود آقای کروبی بود که تلفن به این ورمارم میکرد و هیچ نگرانی نبود که بدنام بشه توی این مسئله. آقای هاشمی که ما الان میگیم آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی رو گذاشت کنار، همین آقای هاشمی کسی هست که دوست دیرینه، یار قدیمش و مبارز سالهای او و خانوادش، یعنی آقای مهندس صاحبی رو گرفت و کرد زندان، و وقتی که به ایشون گفتن که آقا این دوستت رو چرا میکنی، در نماز جمعه گفت برای این که روشون کم بشه. این پدیده شما میبینید که هست. حتی در مورد مهندس بازرگان وقتی امیر انتظام رو گرفتن، تنها کسی که به دادگاه امیر انتظام رفت و حضور به هم رسون، اون هم از زاویه اخلاقی، آقای مهندس بازرگان بود و ما بقی امیر انتظام تنها موند و باهاش اجازه دادن که دیگران تیکه تیکش بکنن. این سابقه در دوران مصدق هست، وقتی که آقای متینی رو میاره، متین دفتری میاره چون داییشه، وقتی که رئیس شهربانش رو کشتند، الان اسمش از خاطرم رفته، و ایشون خیلی کاری نکرد و همین اتفاق رو شما در سطح‌های حالا گذشته برگردین تا قائم مقام حساب امیر کبیر، همین اتفاق افتاد. وقتی اینا رو میزدن، هر کس از گوشه فرا میرفت و میرفت خودشو به قدرت متصل میکرد. ما این پدیده متاسفانه همطور که عرض کردم در سطح خصوصی مونه. من شاهد هستم مثلا توی جلسات خود ما اشکال مختلف، من یه موقع چون مقالش نوشتم حالا عرض میکنم، کار به صحت و عدم صحت هم ندارم. وقتی که فرخ نگهدار یه مطلبی نوشت، یه عده از جمهور خواهران جدا شدند، متاسفانه ما بقیه اعضای جمهور خواهان از این یار خودشون دفاع نکردن که آقا حق داره نظرشو بگه، ولی زیر فشار مرد رو تنها گذاشتن. یعنی ما این تو رفاقت ها خصوصیمون هم میبینید، من مرتب این بابت رو توی جلسات خصوصی میبینم، ناراحتم میشم وقتی که میبینم پوستر یه دوستمون بد میگن، بعد دوستان دیگه سکوت میکنن، یا سکوت میکنن یا به نوع لبخند میزنن. من بارها و بارها و بارها این رو دیدم که من حاضر نیستم که حالا توی این جمع خودم رو بده بکنم به خاطر اینکه از دوستم دفاع بکنم. حالا دوستم که اینجا نیست، این متاسفانه ما این خصوصیت رو داریم، در حالی که خب آقای احمدی نژاد اومد یک باند شکل داد. این باند یک اعلام کرد در حقیقت که این پیغام رو من و شما هم گرفتیم، همه مردم گرفتن پیغام رو. اگه با احمدی نژاد باشی، یعنی با مجموع اینا باشی، این مجموع مهمش تو چی هستی؟ هر دوزی، هر قربه بکنه، هر بدبیاری بیاری، هر آرزه سرت بیاد، این تیم از دفاع میکنه و میدونید که این خاصیت دفاع تیم خیلی جاذبه داره دیگه. در نتیجه ایشون یک پدیده رو در قدرت ایران شکل داد که سابقه نداشت و این چیزی بود که روحانیت و اونها که سر قدرت بودن با این معنی آشنا نبودند و نمیفهمیدن این دفاع ایشون از آقای مشروعی و غیرذالک چه وضعی داره. و حاصلش این شد که همه آدمای متوسط الحال یه هوشی دارند ولی چند مایه ای ندارند. اینها به دور ایشون جمع شدن. من به هم ملت به اینا میگم نه خونا، میگم باند نه خونا. علت که میگم نه خونا، اگر در حلقه دوستان مثلا شنوندگان الان خیلی ها آشنا با فضای مذهبی نداشته باشن، نه خونا معمولا پایین ترین رده نیروهای مذهبی هستن. آدم های هستن خوش صدا، دعا موقعات از امام زمان امام حسین میگن و صبح تا شب گریه میکنن و اصلا ذکر و ذکرشون همیشه اینه و قمه میزنن و زنجیر میزنن این حرفا، ولی کن لزوما نماز نمیخونن، پاش یفته عرقم خیلی هاشون میخورن. خوش صدا هستن، بنابراین اهل مجالس طرب هم خیلی اوقات هستن، نه همشون ولی هستن توشون. آدم ها بسیار خرافی هستن، آدم های دعوایی هستن، آدم ها بسیار وقیح هستن، بسیار گستاخ هستن. الان نمونه شو شما مثلا این عرضی یا اون یکی آقایی که اخیراً صحبت کرد، من اسمش یادم رفته، که میگفتش که آقای مشروعی رو شب تشویق میکرد به عورت آقای احمدی نژاد. خب این حرف حالا ایشون داره، یادتون باشه دو تا مداحان تاپ کشورن، حالا شما برید پایینا وقت میدونید چه خبره دیگه. ایشون مثلا بگزیده ترین ها هستن با این وقاحت حرف میزنن. ای با آقای عرضی گوش بدید وقت میبینید من چه عرض میکنم، فوش میدن هستن، کاملا فوش های رکیش میدن اینها. این مجموعه دورش جمع شده. این وقت خود آقای احمد نژاد درست همین حالتی داره دیگه، اونو ما کاملا میشناسیم، دروغ میگه، تو چشم شما نگاه میکنه، اون چیزی که گفته انکار میکنه، صد تا مدرک ازش بذارید جلوش مدرک ها رو اصلا انکار میکنه، میگه نه خیلی اینجور نیست، روز روشنه میگه شبه، همه این کارا رو میکنه و خیلی هم با اطمینان به نفس و گستاخ. و آدمام که دورش جمع شده از رسایی بگیرید تا زنور قرداکینا همه همین تیپ هستن، تیپ آدم های کمایه ولی بسیار گستاخ. و این آدم ها را بی جهت نبود که در تمام حوزه علمیه کسی که با ایشون خیلی ندیش شد آقای مصباح یزدی بود، چون مصباح یزدی هم خودش همین خصوصیت ها را داره، آدمی کمایه ولی بسیار وقیح و بسیار گستاخ و هیچ ابایی نداره که همینطور که گفت دیگه اگر اطاعت از ایشون نشود مثل که از خدا اطاعت نشده. اینو بگه یه ما بعدی شده که ایشون مال فراماسیون نره، هیچ ابایی در این دوتا نداره. همینطور که با آقای خمینی مخالفت میکرد، حالا برمیگرده مدعی حکومت به حساب ولی فقیه میشه، ولایت میشه. اینا ویژگی هاشون اینه. یک باند این شکلی شکل، این باند در خودش در درون دولت در تمام اجزایش نفوذ پیدا کرد و خورده خورده در طول این 6 سال گذشته نیروهای وسیع رو جایگزین کرد. یه تقریبا هر جا فرمانداری بود، استانداری بود، بخشداری بود، اینا رو گرفت، توی مجلس خیلی حال وارد کرد، در سپاه سر سپاه به آقای خامنه‌ای بود ولی در درون سپاه خیلی ها رو وارد کرد و یارگیری کرد که بیشتر اون منافعی هم که این بخش از سپاه می برد همین بخشی که با آقای احمدی نژاد کنار اومده. یه مجموعه شبکه درست کرده. این شبکه حزب نیست، ایدئولوژی هم نداره، عقیده هم نداره که شما بدونید یه جایی بیخلش رو بگیرید که چه شکلی هست. قبل از که به ایدئولوژی پرزم این توضیح رو بدم، اینا با کمال زیرکی و هوشیاری آقای خامنه ای رو سرش رو به قول معروف کلا گذاشتن، برای اینکه بچه های همین نظام بودن، از این نظام بزرگ شده بودن، بچه های ملی مذهبی یا بچه های نهضت و غیرزاله، چونها دوران دیگری روش کرده بودن و به انقلاب رسیدن. اینها بچه های همین نظام هن، از درون همین نظام بلند شدن و کاملا زبان این نظام رو میشناسن و همه اینجور چیزها رو بلدن که اینا چیکار بکنن. اینا اومدن یه کلاه سر آقای خامنه‌ای گذاشتن، زر جریان جنبش سبز. جنبش سبز نفی آقای خامنه‌ای رو نمیخواست. در اوجش و در اوجش میگفتن که قدرتشون محدود بشه. حتی آقای موسوی در آغاز کار و آقای کروبی از آقای خاتمی هم خواسته کمتری داشتن و به همین دلیل با حساب آقای خامنه‌ای به ایشون رو با آقای خاتمی ترجیح داد و اینها در حقیقت فقط یه محدود کردن قدرت میخواستن دیگه. ولی روال از دست در رفت. آنچه که اینا همشون مشترک بودن با هم این بود که آقای احمدی نژاد خطرناکه و بعد این باند از میدان بره کنار، تمام دشمن اونجا بود. ولی آقای احمدی نژاد باندش کاری که کردن این بود که آقای خامنه‌ای اومدن افتادن جلو، ایشون رو هی تشدید کردن، ایشون انداختن جلو، ایشون رو طرف جنبش سبز کردن، در حالی که برای ایشون اونا طرف نبودن. حالا زیر پایش که نمیخواستن بزنن، که یه مقداری در بازی سیاست بود که یه مقداری قدرتش رو محدود میکردن، که اگر شده بود که الان خیلی به نفع شده بود، الان مونده بود رهبر خاورمیانه بشه. ولی اومد این کارو کرد، روال از دست در رفت، جنبش رفت بالا. برای اولین بار جنبش طرف شد با آقای خامنه ای، آقای خامنه ای طرف شد با جنبش سبز. در روحانیت قم مقدار وسیعی مخالف پیدا کرد، اکثر مراجع باش مخالف شدن. نزدیکترین یارانش که 30 سال، 40 سال، 50 سال باش کار کرده بودن، یکی پس از دیگری کنار گذاشت. آقای موسوی خیشاوند نزدیکش بود، آقای خاتمی همینطور، آقای کربی دوست قدیمی بود. کار به جای رسید که مجبور شد کسی که ایشون رو به این سمت منتسب کرد با یک وصیت قلابی، که در حقیقت واقعا این وصیت نامه آقای خامنه خمینی درست نبود، شفاهی هم بود، فقط گفتن ای از او گفته است، او از اون شنیده است، از این جور چیزی، ایشون رو کرد ولی فقیه. ولی اون رو هم زدش کنار و تمام در حقیقت جاده رو صاف کرد برای آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد هم در طول این 2 ساله فرصت پیدا کرد که مهر چینیاشو بیشتر و بیشتر بکنه و این شبکه رو گسترده بکنه. این شبکه من بهش میگم مثل یه قده سرطانی است، در تمامی ابعاد جامعه گسترش پیدا کرده و به هیچ عنوان هم ایدئولوژیک نیست. یعنی یه موقع تصور نشه، بعضی ها من دیدم خام تمعاره فکر میکنن که ایشون میخواد روحانیت بذاره کنار، مثلا اسلام ملهای روحانیت، در حالی که اصلا همچین چیزی نیست. ایشون دنبال روحانیت نیست که بذاره کنار، باند قدرت و باند قدرت داره دعوا میکنه. با کدوم اولا کدوم روحانیت دیگه؟ روحانیت هرچی که مونده که با حکومت هست، اونا بهش ما بهش میگیم آخوند درباری. یعنی دیگه الان یه موقعی وقتی که مراجع تقلید یه حرف میزدن برای حکومت اعتبار میبود، یعنی مشروعیت حکومت میبود بالا. الان که کسانی که یا مطرودن، اون کسان که اصلا اعتبارشون رو از حکومت دارن، یعنی آقای احمد خاتمی یا آقای جنتی یا آقای علم الهدا، اینا که مهره نیستن توی حوزه ها، یا این آقای سعیدی که الان اخیرا صحبتش بود، اینا کاری نیستن، یا حتی آقای مصباح یزید، اینا کسی نبودن که، اینا اعتبارشون رو از دولت دارن، یعنی عکس قضیه شده. دولتی که داری به اینا اعتبار میده همون که عرض کردم آخوند درباری هستن. و بنابراین آخوند درباره رو کسی که داره دربار رو میگیره که نمیتونه بذاره کنار. اختلافی هم که در آغاز بود یک اختلاف بنیانی بود، یعنی مثلا نهضت آزادی یا فرض کنین ملی مذهبی ها، اونها که صحبت میکردن و میگفتن روحانیه حکومت به حساب اسلام منهای روحانیت از دوران شریعتی آغاز شده بود، خب اینا اختلافاتشون یه اختلافات بنیانی بود، یعنی مثلا اینا میگفتن احکام شریعت اونطوری که در کتب هست نباید اجرا بشه و باید بریم به مجلس. حرفی که دکتر یزدی میزد که هیچ چیزی قانونی نیست مگر اینکه به مجلس بره. ولایت فقیه رو قبول نداشتن اکثرشون. آقای بازرگان اون موقع باز اعلامیه نهضت آزادی زمان خود کتابی در اومد، زمان اوج قدرت آقای خمینی، که ولایت فقیه هم خلاف شرع، هم خلاف ملیت و هم خلاف مصالح جامعه. ولی اونها به همه علت اونها دنبال اصلاح دینی بودند، در حالی که بدنه روحانیت دنبال اصلاح نبود، دنبال پیاده کردن حتی احکام شریعت خودش در این حد بود که قوانین قصاص رو گذروند که اگر کسی کسی رو کش مثلا دیهش 300 تا شتر باشه، 150 تا شتر باشه، که حالا سوالم که هنوزم با لغتش هم حاضر نبودن این عوض میکنن که شتر نزنن رقم بذارن روش یا چند تا سکه طلا بذارن، همون شکل قدیم و همون یعنی دعوا سر این مرزها بودش سره. در حال اونها از حقوق اصلاح دینی میگفتن با روحانیت در تضاد بودن، ولی یادتون باشه با مفاهیم کسانی که اون بین سنت و مدرن البته مذهبی دارم صحبت میکنم تضاد بود، ولی آقای طالقانی یا مثلا خیلی های دیگه اینها در بخش این استامنهای روحانیت بودن، در حالی که در اون سوی میتونست آقای رجایی قرار بگیره که خودش زلفی بود، یا آقای آیت که جز اون بخش اسلام با روحانیت یا ولایی قرار میگیره. علی آقای احمدی‌نژاد از این دعواها نداره، از این اعتقادات نداره، جا سر مهدویت صحبت میکنن. که آقای بعضی آواز داره ناگهان بدون که اطلاع داشته باشه اینو به حجتی منتسب میکنن. حجتی پدیده است تمام شده. حجتی میگفتش که ما باید سب بکنیم امام زمان بیاد ظلم و جور جهان رو بگیره، پس بنابراین تا اون موقع نباید کاری بکنیم تا امام زمان بیاد. این رو آقای وزیر امور خارجه بودن و دور الان اسمش یادم رفت، آقای دکتر برهاد، این بچه ها معمولا مال به حساب حجتیه بودن، در حالی که آقای خامنه اینا، آقای مهده، آقای احمدی نژاد میگه ما داریم امام زمان همین روزو داره میاد، ما داریم زمینش آماده میکنیم. بعد اگر آقای احمدی نژاد حاله نور رو پشت سرش میبینه یا امام زمان سر سفرش میذاره، آقای خامنه‌ای هم خیلی از این متفاوت عمل نمیکنه. یاران آقای خامنه‌ای که آقای سعیدی و قرضا کفا که همه شنیدید دیگه اون جریان شیوه تولد یافتن آقای خامنه‌ای رو، و یا این نواری که بود این ظهور مهدویت رو که آقا رو میکردن از سید خراسانی که علائم ظهور امام زمانه، اون سخنران هم وقتی تهیه کننده فیلم باش مصاحبه کرده بودن که این مزخرفات چی میگی، گو آقا این سه بار سه تا شخصیت بزرگ در جلوی خود آقا در مجلس عمومی گفتن، اگه ایشون مخالف میدونست خب بعد میگفت مخالفم، پس ایشون نگفته مخالفم. به همینت الان که داره میگه مردم میدونن که ایشون داره ریاکاری میکنه سر مسئله. دعوای سر اینا ندارن. اول اماد انقلاب سر همون نیروهای ملی مذهبی به قول معروف، اینها بسیار نیروهای ملی بودن، خیلی خیلی شدید ایرانیت براشون مهم بود و به طوری که میگفتن ایرانیت ما عین اسلامیت ما است و اسلامیت ما غیر این ایرانیت ماست و یا آقای مهندس بازرگان میگفتش که ما اسلام رو برای ایران میخوان، نه ایران رو برای اسلام، در که آقای خمینی صحبت از امت میکرد و میدونی تا وسط جنگ که دیگه در اوضاع خراب شد حتی سرود ایران نمیذاشتن پخش بشه، بعد اومدن به سوی سرودهای ایرانی. و آقای احمدی نژاد الان مثلا سر کوروش کبیر صحبت میکنه، سر ایرانیت صحبت میکنه. آخه این در تضاد با اینکه در چاه امام زمان برید مثلا لیست وزرا رو ببرید امام زمان تصدیق بکنه و یا کنفرانس میذارید برای ظهور مهدویت، خب این با کوروش کبیر نمیخونه که، یا اینی که مرتب از رهبری جهان اسلام میگن، از امت میگن، خب این با اینا نمیخونه. به هر حال همه چیزی این مسئله قلابیه و خلاصه کنم اینجا رو اینه، سر ایدئولوژی نیست به هیچ عنوان. همونطور که از دوستانم قبلش گفتن، دعوا بر سر قدرت و در سر قدرت آقای احمدی نژاد روی قدرتش یه مقداری زیاده یعنی برآوردش از قدرت خودی زیادی شد، باور کرده بود که ساده لوحانه امثال ایشون با آقای مشایی باور کرده بودن که این قشر متجدد مدرنی که جنبش سبز رو نمایندگی میکردن و در خیابون اومده بودن، اینا مشکلشون فقط یه مقداری تفریحات بیشتره و غم ایران داشتن، پس ما این دوتا رو چون میدیم پس حالا اینا میان با ما، این خیال خوش رو پیدا کرده بودن. یعنی فکر کردن این جمعیت جوان همه حالا اومدن بیان به طرف ایشون، فکر کردن اینا رو که دارم استانام رفتستانها رو هم دارم در حالی که شما هیئت ها هم دارم، در حالی که ایشون توجه نداشت، بالاخره هیئت ها در آخر سرش میریزه تو جیب روحانیت، استان ها وقتی که میرید بالاخره بسیج اینا ها معمولا توسط مساجد میشه، در تایی قضیه میریزه تو جیب اونا، ولی رو قدرت خودش اضافه حساب کرد. تمام مدت این دعوایی که با بخش دیگر قدرت، آقای خامنه‌ای رو بذارید کنار، با بخش دیگر یعنی با مجلس، با قوه قضاییه، با حزب مؤتلفه اسلامی، با این به قول اینها اصول گرایان و سنتی ها که در تضاد بودند، این دا تا به حال ایشون زیر لوای آقای خامنه ای هر وقت اینا میمدن به ضربه بزنن آقا ازش حمایت میکرد، چون آقای خامنه ای خوب دلش میخواد که یه کسی این بازار داغ نگه داره، این دو نفر با هم دعوا کنن، بعد این دعوا که بکنن یه تحریک بشن، این معمول دیگه، همه نشریات هم این کارو میکنن، گاسیب در تمام دنیا نشریاتش طرفدار داره، پس بنابراین یکی از ایرانیت بگه یه عده فکر کنن وای ایران ما به خطر افتاد، اسلام ما به خطر افتاد، ای دادی بیداد را بیفتیم بینیم اسلام رو نجات بدیم، بعد یه عده شروع بکنن ای بابا این متعصبی میخوان بیان اسلام رو بیارن، ما اولاده کوروش کبیریم را بیفتیم رای بدیم، با اون از این بازی ها داغ بشه. از این چیز بازی ها هر نوع این بازی ها خوشون میاد که این بازی ها بیفته. تا اینکه عرض کنم در جنبش سبز آقا قاطی شد و اومد خودش افتاد جلو، ولی ایشون رو برای یه لحظه بذاریم کنار، دعوای اون دوتاست در حقیقت، اون دو جناح و آقا خامنه ای بازوی قدرت رو همچی که عرض کردم از اول داشته، یعنی نیروهای نظامی امنیتی با این مفهوم جدید باند نو بوده در سیاست ما آشنایی نداشته، همیشه فکر میکرده من روزی که بخوام باند قدرت، چون این دو اصل بازوی قدرت در دست منه، هر کی خواستم میذارم کنار، همون کار که آقای خامنه‌ای کرد، همونطور که آقای خمینی کرد، همون که من دیگه با مهمترینش یعنی با آقای رفسنجانی کردم، با آقای موسوی کردم، با آقای کرمی کردم، اینجا هم همه کارو میکنم میشم کنار. از اون آقای احمدی نژاد یادش رفت، فکر کرد قدرتش رو خودش اضافه کرد، اومد تو اون جایی که خط قرمز آقا بود دخالت کرد، یعنی خواست وزارت اطلاعات بگیره، اینجا جاییش که آقای خامنه ای به هیچ عنوان حاضر نیست باید بیاد کنار، بنابراین پیشبینی من این خواهد بود. آقا خامنه ای بخش وزارت اطلاعات رو میگیره، سپاه رو منسجمتر تو دست خودش، آقای احمد نژاد رو میذاره بمونه، آقای احمد شده یاد گرفته مقدار محدودش کجاست. بعد از این ادامه دعوای خونینی بین اون و اون جناح اصولگرا ادامه پیدا خواهد کرد، اینها علیه هم دیگه چیز خواهم نوشت. همین که اخیراً هم دیدید که شروع کردن دستگیری این طرف، اینا ابزار قدرت دولتی رو به کار میبرن، علیه هم دیگه زنگ زدن و به زودی هم این دامنه این دعوا تو رسانه ها بالا میگیره. آقای خامنه ای از بازی میفته بیرون و مثل بالای بازی هر موقع لازم شد به یکی میگه یه ذره فتیله رو بکش پایین، اون یکی رو میگه سرش رو بذاره بالا، در قدرت خودش رو ورای قدرتی میبره و این کار میکنه. این سناریویی است که در ذهن اینها هست. چیزیه آنچه من میبینم اینه، در این سناریو که اینها چیدن طبق معمول کارای اون چی که حساب میکنن در نمیاد. همینطور که راجع به جنبش سبز اصلا فکر نمیکردن یه مرتبه اگر اجازه بدن آقا موسوی که از خودشونه بیاد توی کار به اینجا کشیده بشه. این مسئله رو اینا نمیتونن بفهمن، نمیتونن این حرکت به سوی مدرنیتهی که در جامعه وجود داره که هر زمان به یه شکلی خودشونشون میده، از یک سو خرافه پرستی اینها افشا میشه هر روز از سوی دیگر. این دوتا رو متوجه نیستن و چشمشون به مردم نیست، چون مردم رو داخل آدم نمیدون. اینها در افشاشون از همدیگه به شدت همدیگر لجنمال خواهند کرد، به شدت همدیگر سرکوب خواهند کرد. همین الان مثلا این سی دی ظهور رو اینا رو میگیرن، اونا شروع میکنن در دفاعش یه چیزای دیگه رو نوشتن. الان میان مثلا آقای امیر فر رو که یه مجموعه اینا درست کردن به نام وعاظ ولایی، اسمش گوشن ولایی، که در حقیقت مقابل جامعه روحانیت بشه و میگفتن اصول گرایان و اینا دیگه قدیمی شدن، ما حالا مدرناشیم، ما حرف روزی و آخوندهای مدرنی و از اینجور چیزهایی که اینا میکنن، اینا دست هم دیگر رو خواهند کرد. در این دست رو با هم کردن مقدار زیادی حرفایی که فقط تو محافل خصوصی زده میشد و زیاد انتشار پیدا نمی کرد، حالا به شدت از همدیگه رو می کنن. اخیرا دیدید که سه نفر از اصولگرایان شروع کردن گفتن که اینها جنگیری می کنن تو وزارت کشور و می خوان امور کشور با جنگیری درست بکنن، فردا هم یعنی جنگیری ها رو می کنن که اینها این کار کردن. مالی همه اینها مالی آلوده هستن بدون استثنا، به ندرت افرادشون توشون نباشند، ولی باند هر دو تو سر مالی بسیار آلوده هستن، سر مالی دست هم دیگر رو خواهند کرد و این روال از این بابت از بین میره. قدوسیت آقای خامنه ای نه در ذهن من و شما، در ذهن بدنه خودش از بین میره. یعنی مثلا الان بسیاری از بچه های مذهبی حالا یه ضربی حرکت که همه چیز فرو نمیریزه، ولی هر حرکتی یه ضربه است. الان این سوال رو کردن که آقا اگر هم و من سید خراسانی نیستم چطور شده که همون که عرض کردم سه بار در جلو روش گفتن، مقامات بزرگ سپاه هم گفتن، در مجالس معتبر در قم و در خونه خودشون گفتن و ایشون هیچ چی نگفته. چی شده که یه مرتبه این حرف رو اینطور شده؟ سر جریان معجزه‌ای که از ایشون سر وقتی که به دنیا میاد حضرت علی گفته، این که بار اول این حرفا زده شده، دو سه بار دیگه این حرفا در مقابل خود ایشون گفته شده، چطور تا به حال هیچ چی نگفته بوده؟ پس معلوم میشه که حداقل یه عده شروع میکنن شک و کردن، که معلوم میشه که آقا داره صادقانه نیست. این مجموعه باعث میشه که قدرت اینها به نظر من متزلزل خواهد شد و اون که من بهش میگم جنبش سبز، در آینده میره پیش خواهد رفت و من بسیار بسیار با آینده هم خوشبین هستم. ما به زودی شاهد اوجگیری درگیری درون جناحی خواهیم بود و موقعی هست که ما هم ناظر بنشینیم و از این فضا بیان. بسیار ممنون. سخنرانی آقای محمد برقی در رابطه با قدرت در دست کیست، خامنه‌ای یا احمدی نژاد را شنیدید. پرسش پاسخ در اتاق فرهنگ گفتگو ادامه داره. با سپاس از همه شما که به این سخنرانی توجه کردید.